m.in. Czołkowska, Ryszka, Hasior, Szapocznikow. Wernisaż w sobotę 16 marca o 14. Dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 15 marca, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Prezes PiS po zakończeniu przesłuchania przed Komisją Śledczą stwierdził, że nie mógł powiedzieć całej prawdy o inwigilacji Pegasusem. Finansowe powiązania państwa z Kościołem chce prześwietlić marszałek Sejmu, złożył wniosek do Najwyższej Izby Kontroli. Na Białorusi kolejny dzień ćwiczeń obrony terytorialnej. Do służby wezwano mężczyzn mających powyżej 40 lat. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński po przesłuchaniu przed Komisją Śledczą powiedział, że w sprawie Pegasusa nie mógł powiedzieć całej prawdy. Wynika to, jak mówił, z braku zgody premiera na zwolnienie go z tajemnic o klauzuli tajności. Jeżeli komisja chciała mnie przesłuchać, mimo że ja nie złożyłem tego, czego nie mogłem złożyć, bo musiał złamać prawo, świadomie wiedzieć, że nie mogę powiedzieć całej prawdy, więc nie mogłem tego powiedzieć. Są jeszcze do tego takie aspekty tej sytuacji kontekstowe, które są nie do przekazania ze względu na to, że to musi być zachowane w głowach bardzo niewielkiej grupy. Prezes PiS zapowiedział, że jeśli zostanie wezwany ponownie przed komisję na posiedzenie zamknięte, zwołane w związku z klauzulą tajności, to będzie kontynuował zeznania. Jarosław Kaczyński całą aferę nazwał wielkim urojeniem, a komisję antypaństwową komedią. Zeznając, mówił, że według jego wiedzy osoby zajmujące wysokie stanowiska państwowe nie były inwigilowane przez służby. Oceniając decyzję o zakupie systemu Pegasus, twierdził, że z jego punktu widzenia było oczywiste, że państwo nie mogło być bezradne wobec przestępców. Stwierdził też, że jest pewien, że sam nie był podsłuchiwany. Komisja bada legalność podsłuchów prowadzonych przy pomocy systemu do inwigilacji Pegasus. Według doniesień medialnych podsłuchiwani mieli być m.in. członkowie ówczesnej opozycji. Marszałek Sejmu chce, aby Najwyższa Izba Kontroli skontrolowała finansowanie kościołów z budżetu państwa. Szymon Hołownia zwrócił się w tej sprawie z odpowiednim wnioskiem. Kancelaria Sejmu informuje, że marszałek skorzystał ze swoich ustawowych uprawnień. W opublikowanym w mediach społecznościowych nagraniu Szymon Hołownia zwrócił uwagę, że w czasie 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości instytucje związane z księdzem Tadeuszem Rydzykiem otrzymały od państwa i różnych jego agent ponad 400 milionów złotych. Jako obywatel i jako katolik mam prawo i wszyscy my mamy prawo wiedzieć, na co przeznaczane są publiczne pieniądze, czemu służą. Wniosek marszałka o kontrolę obejmuje też środki wydawane w ramach subwencji oświatowej na finansowanie nauki religii oraz utrzymanie i wynagrodzenia kapelanów zatrudnionych w służbach. Kontroli podlegać mają również wydatki z funduszu kościelnego, ulgi, zwolnienia i preferencje podatkowe stosowane względem kościołów i związków wyznaniowych. Uczniowie najmłodszych klas szkół podstawowych będą się uczyć zasad udzielania pierwszej pomocy. Takie zajęcia będą mieli uczniowie klas od pierwszej do trzeciej, w klasach pierwszych już od września tego roku, zapowiada minister edukacji Barbara Nowacka. To jest ten moment, w którym dzieci mogą po raz pierwszy się zetknąć z pierwszą pomocą, 12 godzin w ciągu tych 3 lat, dlatego że jest to konieczność, żeby dzieci umiały udzielać pierwszej pomocy. Coraz częściej widzimy, jak to się dobrze sprawdza i jak brakuje systemowego rozwiązania. Uważam, że nie powinno być to dobrowolnym komponentem, tylko elementem obowiązkowego toku kształcenia. Zajęcia z udzielania pierwszej pomocy Ministerstwo Edukacji przygotowuje razem z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Na Białorusi ćwiczenie obrony terytorialnej w Rochaczowie i Kormie w białoruskim obwodzie homelskim. Do udziału zmobilizowano mężczyzn w wieku powyżej 40 lat. Dowodzą nimi funkcjonariusze miejscowych struktur administracji państwowej. Władze odstąpiły od poprzedniego planu włączenia kobiet do tych oddziałów. Wczoraj ćwiczenia prowadzono w pobliżu granicy z Litwą. Wojskowi eksperci zwracają uwagę na niską wartość bojową tego rodzaju wojsk. Około 15 tysięcy osób w Bratysławie oraz 3,5 tysiąca osób w Koszycach zgromadziły kolejne antyrządowe protesty na Słowacji. Tym razem demonstranci wystąpili w obronie niezależności mediów publicznych. Ministerstwo Kultury chce wymienić kierownictwo publicznego nadawcy i zwiększyć wpływ państwa na emitowane treści. Nie oddamy Słowacji, skandowali zgromadzeni przed siedzibą rządu na Placu Wolności w Bratysławie. Liderzy opozycji wzywali do mobilizacji przed wyborami prezydenckimi i europejskimi. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pochmurno i deszczowo w pasie od Mazur przez Kujawy, Wielkopolskę, Mazowsze, Podolny Śląsk i Opolszczyznę burzowo. 9 stopni będzie na wschodzie i nad morzem, 14 w centrum, do 16 na Dolnym Śląsku. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2023 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Rocka klasyka według wiernika. To Let's Go Rock and Roll Radio. 6 minut po godzinie 22. Wspomniany wiernik przy mikrofonie. Maciej Załęcki audycję realizuje. Marek Pawlukiewicz mnie wspomaga do północy, no bez względu na miejsce. To jest najlepsza pora na rock and rolla do północy właśnie. No a będzie się działo i to już w najbliższych minutach. Myślę, że trochę niespodzianek pojawi się w audycji. Teraz powinienem Państwu powiedzieć jak zwykle hello, no ale od czasu do czasu proszę o to Henry'ego Rollinsa. No, wspaniały artysta i ze swoim bandem teraz Państwa powita. Please. Hello! Hello! Hello! Hello! Welcome back, my friends. So good to see you again. Why did you leave me? All by myself. Norris, Henryk Rollins nas przywitał od siebie. To tak jeszcze w kilku zdaniach. Black Flag oczywiście kiedyś. No i własne przeróżne zespoły, no ale poza muzyką i pisanie książek i występowanie w filmach. No kilka fajnych ról zaliczył Henry Rollins i wspaniały gawędziarz i czyta podczas różnych spotkań swoje książki, no i prowadzi znakomitą za oceanem w jednej z rozgłośni audycję i kolegujemy się z zespołem Trupa i Henryk i prowadzący, mówiący te słowa. No dobrze, to teraz co nas czeka? Za kilka minut, tak przy okazji, myślę, że to też ciekawostka, tegoroczna wersja Smoke on the Water Parpni. No to jest ponad 6 minut i fajnie to brzmi. No a później jeszcze, no właśnie, teraz skupimy się na tym, proszę dzwonić do znajomych, sąsiadów, przyjaciół po raz pierwszy w programie trzecim. To dzisiejsza premiera i to w oryginale, czyli prawie 10 minut, 9:44 chyba, tak to dokładnie wygląda, czyli gitarowi bohaterowie Marka Knopflera. Tak jest, Going Home, a więc ten utwór, który pojawił się w filmie Local Hero 40 lat temu to było. No i na bardzo zacny cel Mark Knopfler zorganizował projekt kilkudziesięciu największych światowych gwiazd, gitarzyści, basiści, ale i perkusiści. No, same największe nazwiska, to wszystko Państwu przekażę te informacje ciut później. No a teraz w oczekiwaniu na te atrakcje Therapy, a więc muzyka z Irlandii Północnej. No do godziny duchów jeszcze trochę. Ghost Trio Therapy. I'm left will be covered. My footsteps that I get to take. And chains. Chains will be broken. Razem programu trzeciego Polskiego Radia Ghost Trio. To tytuł, no to tercet z północnej Irlandii. Ile to już? 14 albumów na koncie. No dobrze, to będą zapowiadani wcześniej Purple. Deep Purple, ja przypomnę, to był rok 1972, płyta Machine Head. No i taka pierwsza, a zaskakująca informacja, bo nawet sobie nie zdawałem sprawy z tego, iż 52 lata czekaliśmy na wideo zrobione do tego utworu. No i wreszcie jest. No i jest również remix 2024, który zrobił Dweezil Zappa. Tak jest, synek Franka. No i teraz proszę ocenić, jak to brzmi. Smoke on the water. We'll be right back. słuchać i słuchać setki razy i nie nudzi się. Ten kawałek Purple, Smoke on the Water, wersja 2024, no i odświeżył ten szlagier wszechczasów, Dweezil Zappa. Proszę Państwa, to może coś od naszych artystów teraz wydostaniemy. Krakowska formacja Waves. No ciekawa grupa, no, która już parę lat temu zadebiutowała albumem. No a teraz mniej więcej za miesiąc możemy spodziewać się kolejnego albumu. Heavy Pop, tak nazywa się to nowe wydawnictwo zespołu Waves. No to fragment z tego krążka. To będą ptaki. Czasami pęknę, jak balon, który się unosi, widzi tęczę i nie poleci wyżej dalej, bo jest leszczem. Ja poczekam jeszcze. Ja dla ciebie mówię wszystko, byle szybko, bo żeby podejść, bledniesz w końcu i nie rozumiem, co się dzieje, czemu jesteś tylko kroplą w słońcu. A gdyby tak świat zapomniał o tobie na moment. Zastanawiam się, czy powiedziałeś już wszystko o sobie. Yeah. Trójce wspieramy młody polski rock'n'roll. Waves, zespół z Krakowa, z nadchodzącej płyty w kwietniu. No za chwilę 22:30. No to teraz, proszę Państwa, no myślę, że to wielkie wydarzenie, jedno z największych w ostatnim czasie w świecie muzyki rockowej i nie tylko rockowej. Mark Knopfler's Guitar Heroes, dziś premiera tego utworu. Nie będziemy Państwu prezentować wersji Radio Edit, tylko ta będzie ta pełna, prawie 10-minutowa wersja. Króciutko opowiem, o co chodzi. Going Home, utwór napisany przez Knopflera na potrzeby filmu Local Hero, to był rok 1983. No i teraz cel całego przedsięwzięcia, mianowicie fundusze ze sprzedaży netto z tego projektu będą przeznaczone na fundację Teenage Cancer Trust. Współzałożycielami i patronami honorowymi tej fundacji są panowie z zespołu The Who, a więc Pete Townshend i Roger Daltrey. Produkcją tego niezwykłego nagrania zajął się Guy Fletcher, który co zrobił? Wykorzystał nagrania najlepszych, jakich miał w zasięgu muzyków, to 60-70 wspaniałych artystów, tak skonstruował ich gitary i gitary solowe i basowe, basówką głównie Sting tu się zajmował, a z tych gitarzystów, no parę nazwisk przynajmniej Państwu wymienię, i David Gilmour, i Ronnie Wood, i Slash, i Eric Clapton, Bruce Springsteen, Brian May, Tony Iommi, tak długo, długo można by wymieniać. Wspaniała sprawa, wspaniały pomysł, znakomicie zrobiony ten utwór. Trudno zorientować się, bo takie przejścia są mięciutkie. Na początku słyszymy gitarę Jeffa Becka, no a potem się zacznie. Going Home, Mark Knopfler's Guitar Heroes. Thank you. Rovers, Guitar Heroes. Rocka klasyka według Wiernika, no i tu tych klasyków mieliśmy całą masą. Oczywiście Knopfler w roli głównej. No ciekawa była, bo uważnie słuchałem, nie pierwszy raz. Kilku gitarzystów rozpoznałem. To tak pięknie skonstruowane. No, ale te charakterystyczne dźwięki, bo tu między innymi, tylko przypomnę, David Gilmour, Ronnie Wood ze Stonesów, Slash, Clapton, Pete Townshend z The Who, Tony Iommi, na początku gitara Jeffa Becka, tam i harmonika się też pojawiła, to Roger Daltrey, jeden z honorowych patronów tegoż, tej fundacji Teenage Cancer Trust i zbierane fundusze dla młodych ludzi, dzieciaków chorych na raka. Teenage Cancer Trust. No dobrze, to proszę Państwa teraz, a no właśnie, tydzień temu grałem Państwu Toma Morello chyba z Bring Me the Horizon i opowiadałem trochę, kiedy to po raz pierwszy zobaczyłem Tomka na koncercie. No i teraz jeszcze się rozwinę, bo teraz już będzie cały zespół Rage Against the Machine. Przede mną płyta ta pierwsza, to był drugi dzień listopada 92 roku. Wtedy ukazał się ten album i bardzo ważne miejsce u mnie zajmuje w zbiorach. Natomiast koncert warszawski to był 21 dzień czerwca, dokładnie 30 lat temu. 94 rok na Torwarze. Kazik był no niejako supportem, a potem Rage już Bullet in the Head tym utworem rozpoczynali koncert. No potem praktycznie cała ta wspaniała płyta. No to Rage Against the Machine teraz i będzie Bomb Track w Trójce. Burn! Burn! Yes, you're gonna burn! Burn! Burn! Yes, you're gonna burn! Again the Machine, jedna z tych rewolucyjnych płyt wszechczasów, no początek lat 90. za oceanem, ale to była wielka rewolucja w muzyce rockowej. Naszym dajmy teraz pograć. Będzie Brooklyn, ale ten Brooklyn z Łodzi, płyta, no kilka miesięcy ukazała się płyta Szumopolita, Jędrek Poczyński wyprodukował, no i proszę posłuchać, jak to zabrzmiało. Brooklyn i inicjacja. Zobaczyć, poznać, odkryć nowy świat, dotykać nieba wprost do gwiazd. Thank you. dostać rękę mistrzowską, ręka producenta Andrzeja Poczyńskiego, Brooklyn. To było granie z Łodzi, teraz granie z Warszawy. Wspieramy młody polski rock'n'roll Mad Rice. Tak nazywa się ta warszawska drużyna. Utwór Nowy Świat. No ale żeby nie było, wspieramy również młodych rock'n'rollowców z Anglii. No to do kurortu się przenieśmy, z Brighton, Lovejoy. Someone like you.